Розділ 25. Вишневий плащ. Кокона не помилився. Дама, що спинила кавалера у вишневому плащі, справді була королева Наварська. Що ж до кавалера у вишневому плащі? Читач уже здогадався, сподіваюсь, що то був не хто інший, як відважний Демої. З поводження королеви Наварської молодий гугенот зрозумів, що вийшла якась помилка, але не зважився сказати ні слова, боячись, щоб Маргарита не скрикнула і тим не видала його. Він вирішив дати довести себе до покоїв, гадаючи, що, опинившись там, скаже своїй прекрасній провідниці: «Мовчання за мовчання, пані». Справді, Маргарита ніжно стиснула руку того, кого в пітьмі признала за Ламоля, і, наблизивши вуста до його вуха, сказала латиною: «Sola sum, introito carissime». Демої, не відповідаючи, дав їй вести себе. Але як тільки двері зачинилися за ним, і він опинився в передпокої, освітленому краще, ніж сходи, Маргарита побачила, що це був не Деламоль. Легкий скрик, якого боявся передбачливий гугенот, вирвався у Маргарити. Але, на щастя, боятися було вже нічого. «Пан Демої?» – сказала вона, відступаючи на крок. «Я, пані, і благаю вашу величність дати мені вільно йти моєю дорогою і нікому не казати, що я в Луврі». «О, пан Демої!» – сказала знову Маргарита. «Я помилилась!» «Так», – сказав Демої, – «я розумію. Ваша величність приймає мене за короля Наварського. Той самий зріст, таке саме біле перо, а багато хто, бажаючи певно зробити мені приємність, каже, що такі самі манери». Маргарита знову пильно подивилась на Демої. «Знаєте ви латину, пане Демої?» «Знав колись», – відповів молодий чоловік, – «та забув». Маргарита посміхнулась. «Пане Демої», – сказала вона, – «ви повинні бути певні в моїй скромності. Проте, я гадаю, мені добре відома особа, яку ви шукаєте в Луврі, і тому пропоную вам свої послуги, щоб провести вас простісінько до неї». «Пробачте, пані», – сказав Демої, – «гадаю, що ви помиляєтесь. І навпаки, зовсім не знаєте». «Як?» – скрикнула Маргарита. «Хіба ви шукаєте не короля Наварського?» «На жаль, ні», – сказав Демої. «На великий жаль, мушу просити вас не казати про те, що в Луврі ви бачили мене. Особливо ж його величності королю, вашому чоловіку». «Слухайте, пане Демої», – здивовано сказала Маргарита. «Я вважала вас досі за одного з найнепохитніших вождів гугенотської партії, за одного з найвірніших прихильників короля, мого чоловіка. Чи я помиляюсь?» «Ні, пані. Ще сьогодні вранці я був таким, як ви говорите». «Через що ж ви перемінились від цього ранку?» «Пані», – сказав Демої, вклоняючись, – «дозвольте мені ухилитися від відповіді і будьте ласкаві прийняти від мене свідчення моєї пошани». І Демої з шанобливим, але твердим виглядом ступив кілька кроків до дверей, якими війшов. Маргарита зупинила його. «Але, пане», – сказала вона, – «чи не дозволили б ви мені попросити пояснень? Слово моє, здається, йде від щирого серця». «Пані», – відповів Демої, – «я повинен мовчати. І причини мовчання, повірте, дуже істотні, коли я ще не відповів вашій величності». «Але, пане, ваша величність, можете згубити мене, але не можете вимагати, щоб я зрадив своїх друзів». «А ваші друзі, пане, хіба не мають теж деяких прав на вас?» «Ті, що лишилися вірними, мають. Ті, що не тільки покинули нас, а самих себе зреклися, не мають». Замислена і стурбована, Маргарита, напевно, відповіла б новим запитанням, але в покої вбігла Жільйона. «Король Наварський!» – скрикнула вона. «Звідки він іде?» «Із таємного коридору». «Виведіть пана другим ходом», – «Не можна, пані. Чуєте?» «Стукають?» «Так, у ті двері, якими ви кажете вивезти, пане». «А хто стукає?» «Не знаю. Подивіться і прийдіть сюди». «Пані», – сказав Демої, – «чи смію я звернути увагу вашої величності на те, що коли б король Наварський побачив мене в цей час і в цьому вбранні у Луврі, я загинув би?» Маргарита вхопила Демої за руку і потягла в славнозвісний кабінет. «Увійдіть сюди, пане», – сказала вона. «Тут ви будете в такій самій добрій схованці і безпеці, як у власному домі. Ручуся вам словом». Демої хапливо вбіг у кабінет, і ледве зачинилися за ним двері, як увійшов Генріх. На цей раз Маргариті не довелося приховувати збентеженість, і кохання було далеко від її думок. Генріх увійшов з тією недовірливістю, яка виявлялася у нього навіть у дрібницях. І навіть у хвилини найменш небезпечні змушувало примічати все до найменших подробиць. Тим більше підстав мав він виявити свою спостережливість в тих обставинах, в яких був зараз. Він одразу помітив похмурість на чолі Маргарити. «Ви заклопотані, пані?» – сказав він. «Я?» «Так, сір, я мріяла». «Ви маєте рацію, пані. Мрійність до лиця вам». «Я теж мріяв, але на протилежність вам не шукав, як ви, самотності, а навмисно прийшов до вас, щоб зробити вас учасницею моїх мрій». Маргарита зробила королю знак привітання і, показуючи на крісло, сама сіла на різьблений стілець чорного дерева, тонкий і міцний, як із сталі. З хвилину подружжя мовчало. Генріх, перериваючи мовчання, перший сказав: «Я пригадав, пані, що мої мрії про майбутнє зійшлися з вашими в тому, що обоє ми, хоч і не зв'язані між собою, як чоловік і жінка, бажаємо проте з'єднати нашу долю». «Це правда, сір». «Здається, також я вірно зрозумів вас, що в усіх планах нашого спільного звеличення ви обіцяли мені бути не тільки вірною, а й діяльною союзницею». «Так, сір, я прошу вас одного, швидше починайте діяти, дайте мені змогу взяти участь в цьому». «Я щасливий, що і ви тої самої думки, пані. І гадаю, що у вас ні на хвилину не було сумніву, щоб я міг забути план, виконати який вирішив у той день, коли завдяки вашому мужньому заступництву я майже переконався, що життя моє врятоване». «Пане, я думаю, що ваша безтурботність – це тільки маска. І я вірю не в самі пророкування астрологів, а й у геній ваш. Що б сказали ви, пані, коли б хтось втрутився в наші плани і загрожував звести нас до становища людей середнього стану? Сказала б, що готова боротися поруч з вами проти нього, хто б він не був, всілякими засобами і таємними, і явними». «Пані, – вів далі Генріх, – ви маєте змогу зайти, коли схочете, до брата вашого, герцога Д'Алансона, так? Ви маєте в нього довіру, він почуває до вас велику приязнь. Чи не дозволив би попросити вас довідатись, чи не має він цей час таємних зносин з ким-небудь?» Маргарита здригнулась. «З ким, пане?» – спитала вона. «З Демої». «Чому?» – спитала Маргарита, стримуючи хвилювання. «Тому що коли це справді так, пані, прощавайте всі наші плани. Мої, принаймні». «Сір, говоріть не так голосно», – сказала Маргарита, роблячи знак разом і очима, і вустами, і показуючи пальцем на кабінет. «О, – сказав Генріх, – знову хтось. Цей кабінет так часто буває заселеним, що до вашої кімнати немає змоги входити». Маргарита посміхнулась. «Знову пан Деламоль?» – спитав Генріх. «Ні, сир, пан Демої». «Він?» – скрикнув Генріх здивовано і разом з тим радісно. «То він не до герцога Д'Алансона? О, покличте його сюди, я скажу йому». Маргарита побігла до кабінету, відімкнула його і, взявши Демої за руку, вивела, не попередивши й словом, до короля Наварського. «Ах, пані!» – сказав молодий гугенот з докором, в якому було більше суму, ніж гіркості. «Ви зраджуєте мене всупереч вашій обіцянки. Це не гаразд. Що сказали б ви, коли б я помстився, розповівши?» «Ви не будете мститись, Демої», – перебив Генріх, стискаючи молодому чоловікові руку. «Принаймні, спершу ви вислухаєте мене». «Пані», – звернувся Генріх до королеви, – «подбайте, будь ласка, щоб ніхто нас не почув». Не встиг Генріх промовити цього, як вбігла переполохана Жільйона і сказала на вухо Маргариті кілька слів, які примусили збліднути королеву. Тим часом, як вона з Жільйоною вибігла з кімнати, Генріх, не турбуючись про те, що змусило її вийти з покоїв, оглядав ліжко, місце коло нього, оббивки на стінах і вистукував стіну пальцем. Демої, збентежений всіма цими застережливими заходами, переконався поперед всього, чи легко виймається його шпага з пігов. Вийшовши з опочивальні, Маргарита кинулася до передпокою і побачила Ламоля, який, незважаючи на всі прохання Жильйони, за всяку ціну хотів війти до Маргарити. Кокона стояв позаду, готовий підтримати наступ або прикрити відступ. «А це ви, пане де Ламоль!» – скрикнула королева. «Що з вами? Чому ви такий блідий і тремтячий?» «Пані», – сказала Жільйона, – «пан де Ламоль грюкав у двері так, що я, незважаючи на наказ вашої величності, мусила відчинити йому». «О, що це таке?» – суворо спитала королева. «Це правда, пане де Ламоль?» «Я хотів попередити вашу величність, що якийсь чужий чоловік, невідомий, може, і навіть злодій, увійшов до вас в моєму плащі і в моєму капелюсі». «Ви спожеволіли, пане», – сказала Маргарита, «адже ваш плащ у вас на плечах, а капелюх – на вас». «Прости, Господи, на голові вашій, в той час, як ви розмовляєте з королевою». «О, простіть, пані, простіть», – скрикнув Ламоль, хапливо скидаючи капелюк. «Богом свідчуся, це не тому, що я не маю пошани». «Але не маєте довіри, так?» – сказала королева. «Що робити?» – скрикнув Ламоль. «Коли якийсь чоловік у вашої величності, коли він увійшов, прибравшись у мій костюм, і, може, під моїм ім'ям, хто знає?» «Чоловік?» – сказала Маргарита, ніжно стиснувши руку бідному закоханому. «Чоловік! Ви людина скромна, пане де Ламоль. Просуньте голову крізь портьєри, і ви побачите двох чоловіків». Маргарита розсунула бархатні золотими торочками портьєри, і Ламоль пізнав Генріха, що розмовляв з якимсь чоловіком у червоному плащі. Кокона, зацікавлений так, ніби справа торкалася особисто його, зазирнув і собі і впізнав Демої. Обидва стояли оступівши. «Тепер, сподіваюсь, ви заспокоїлись», – сказала Маргарита. «Станьте ж при дверях моїх покоїв і ні в якому разі не пускайте нікого. Навіть коли б хто наблизився до площадки, сповістіть». Ламоль, безсилий і слухняний, як дитина, вийшов, глянувши на кокона, а той глянув на нього, і обидва стояли перед дверима, ще не прийшовши до пам'яті від здивування. «Де мої?» – сказав кокона. «Генріх?» – прошепотів Ламоль. «Де мої в твоєму плащі, з твоїм пером, з розмахуванням руки?» «Так, але», – відповів Ламоль, – «раз діло не в коханні, то в змові». «Так, чорт забирай, ми вскочили в політику», – пробурчав кокона. «Добре, що хоч пані Деневер до цього не причетна». Повернувшись, Маргарита сіла коло розмовників. Їй не було тільки з хвилину, але вона добре використала цю хвилину. Жільйона на варті біля потайного ходу, двоє дворян на сторожі при головному вході, значить, цілковита безпека. «Пані», – сказав Генріх, – «як ви гадаєте, чи можна якимось способом підслуховувати нас або чути нас тут?» «Пане», – сказала Маргарита, – «кімната оббита матрацами, і подвійна обшивка є запорукою того, що крізь стіни звук не проходить». «Сподіваюся на вас», – посміхнувшись, відповів Генріх. Потім, повернувшись до Демої, король заговорив тихенько, ніби побоювання його не зовсім розвіялись, незважаючи на запевнення Маргарити. «Ну, що ви тут робите?» «Тут?» – сказав Демої. «Так, тут, у цій кімнаті». «Він не сам прийшов сюди», – сказала Маргарита. «Я його затягла сюди». «Отже, ви знали?» «Я здогадалася про все». «Ви бачите, Демої, можна здогадатись». «Пан Демої», – сказала Маргарита, – «сьогодні вранці був з герцогом Франсуа в кімнаті двох його дворян». «Ви бачите, Демої», – сказав знову Генріх, – «можна все знати». «Ваша правда», – сказав Демої. «Я був певен», – сказав Генріх, – «що герцог Д'Алансон візьме вас в свої руки». «Ви самі винні, сір. Чому ви так вперто відмовлялися від моєї пропозиції?» «Ви відмовились?» – скрикнула Маргарита. «Отже, відмова, яку я перечувала, сталася?» «Пані», – сказав Генріх, похитавши головою, – «і ти, відважний мій Демої, ви викликаєте сміх своїми вигуками. До мене входить хтось, говорить мені про трон, бунт, переворот. Мені! Мені, принцеві, якого терплять лише тому, що він низько хилить голову. Гуенотові, якого помилували тільки з умовою, щоб він вдавав із себе католика. І хочуть, щоб я зараз же прийняв усі ті пропозиції, хоч їх роблять в кімнаті, не оббиті матрацами і без подвійної обшивки. Чорти б його забрали. Ви діти чи божевільні?» «Але, сір, чи не могли б ви, ваша величність, подати мені якусь надію, коли не словами, то хоча б рухом або знаком?» «Що сказав вам мій шурин, Демої?» – спитав Генріх. «О, сір, це не тільки моя таємниця». «Ах, господи», – відповів Генріх, виявляючи нетерпіння. «Я не питаюся, які він зробив вам пропозиції. Я питаюся тільки, чи підслуховував він, чи чув він нас». «Він підслуховував, сір, і чув». «Він підслуховував і чув. Ви кажете самі, Демої. Поганий же із вас конспіратор. Коли б я сказав хоч слово, ви загинули б». «Я не знав. Мав тільки підозру, що він підслуховує. А як не він, то хтось інший. Герцог Данжу, Карл IX, королева мати. Ви не знаєте луврських стін, Демої? Це про них складено прислів'я, що стіни мають вуха. І ви хочете, щоб я, знаючи ці стіни, говорив? Ну-ну, Демої, мало ж ви поважаєте добрий розум короля Наварського. І я дивуюся, як ви, так низько ставлячи його, могли пропонувати йому корону». «Але, сір, – знову сказав Демої, – чи ж не могли б ви, зрікаючись корони, зробити мені якийсь знак? Я не вважав би все це безнадійно пропалим». «Ех, чорти б його взяли! – скрикнув Генріх. – Коли він чув, то він міг і бачити. І чи не можна загинути від знаку так само, як і від слова?» «Слухайте, Демої, – провадив король, оглядаючись навколо себе, – навіть зараз, знаючи, що слова мої не вийдуть нікуди з нашого тісного кола, я ще боюся, щоб мене не почули. Коли я скажу, Демої, скажіть знову свої пропозиції». «Але, сір, – скрикнув безнадійно Демої, – тепер я в союзі з герцогом Д'Алансоном!» Маргарита з досадою сплеснула своїми прекрасними руками. «Отже, надто пізно? – сказала вона. «Навпаки, – промурмотів Генріх, – зрозумійте, що навіть у цьому Бог, видимо, допомагає нам. Лишайтеся з ним в союзі, Демої. Герцоге Франсуа – наш порятунок. Чи ти гадаєш, що король Наварський – гарантія вашої безпеки? Навпаки, нещасні. Я можу згубити всіх вас до останнього через найменшу підозру. Але принц французький – це інша річ». «Маєш докази, Демої? Вимагай гарантії». «Але ти людина простодушна. Ти вступиш в союз з щирою душею. і в тебе задовольниться навіть слово. О, сір, зрозумійте, що я кинувся в обійми до герцога тільки під впливом відчаю від вашого зречення, та ще через побоювання зради, бо він держить у руках вашу таємницю. Держи й ти в руках його таємницю, де мої. Це ж від тебе залежить. Чого він бажає? Бути королем Наварським? Обіцяю йому корону. Що він хоче робити? Покинути двір? Підготуй йому можливість текти. Працюй для нього, де мої, як ти працював би для мене. Підстав цей щит, щоб він прийняв на себе всі удари, які спрямовують на нас. Коли доведеться тікати, ми втечемо вдвох. Коли доведеться битися і царювати, я царюватиму сам. «Не покладайтеся на герцога», – сказала Маргарита. «Це темна і прониклива душа, без почуття ненависті й дружби. Завжди готова поводитись з друзями, як з ворогами, і з ворогами, як з друзями». «І він дожидається вас, де мої», – сказав Генріх. «Так, сір». «А де саме?» «В кімнаті у своїх дворян». «О котрій годині?» «До півночі». «Немає ще й 11-ї», – сказав Генріх. «Час не згаяно. Ідіть, де мої». «Ви даєте нам слово честі, пане?» – сказала Маргарита. «Ну, пані», – сказав Генріх з довірливостю, яку він так добре вмів виявляти до певних осіб у певних випадках. «З паном де мої про це нема про що говорити». «Правда ваша, сір», – відповів молодий чоловік. «Але мені треба мати ваше слово, бо мені доведеться сказати вождям, що я дістав його. Ви не католик, так?» Генріх знизав плечима. «Ви не зрікаєтесь наварського трону?» «Я не зрікаюсь ніякого трону, де мої. Я тільки лишаю за собою право вибрати найкращий, тобто той, який найбільше годиться і мені, і вам». «І якби тим часом вашу величність було заарештовано, чи обіцяєте ви не відкрити нічого, навіть коли б зневажали муками вашу королівську величність?» «Присягаюся Богом, де мої». «Ще слово, сір. Як я можу побачити вас?» «Завтра ви матимете ключ від моєї кімнати. Ви входитиме до неї, де мої, щоразу, коли буде потрібно, і в той час, коли схочете. Відповідальність за ваше перебування в Луврі ляже на герцога Д'Алансона. Тепер вийдіть малими сходами, я вас проведу. Тим часом королева попросить зайти сюди другий червоний плащ, подібний до вашого, що був тільки що в передпокої. Треба, щоб вас не відрізнили один від одного, і щоб не знали, що вас двоє. Так, де мої? Так, пані?» Генріх вимовив останні слова, з усмішкою дивлячись на Маргариту. «Так», – сказала вона, не виявляючи хвилювання, «бо ж пан Деламоль служить при моєму братові герцогу». «То постарайтеся прихилити його до нас, пані», – сказав Генріх цілком серйозно. «Не жалійте, ні золота, ні обіцянок. Віддаю всі мої кошти в ваше розпорядження». «Що ж», – сказала Маргарита, посміхаючись усмішкою жінок Бокаччо. «Раз таке ваше бажання, я подбаю виконати його найкраще». «Добре, пані, добре. А ви, де мої, повертайтеся до герцога і заплутайте його у власних його сітях». Розділ 26. Маргарита. Під час розмови, яку ми щойно переказали, Ламоль і Кокона відбували свою варту. Ламоль трохи сумний, Кокона трохи збентежений. Отже, Ламоль мав час розміркувати, і Кокона якнайкраще допоміг йому в цьому. «Що думаєш про все це, друже?» – спитав Ламоль у Кокона. «Я думаю, – відповів п'ємонець, – що тут якась придворна інтрига». «І маєш ти охоту, коли б довелося грати роль в цій інтризі?» «Любий мій, – відповів Кокона, – вислухай уважно те, що я тобі скажу, і подбай, щоб слова мої стали тобі на користь. У всіх цих підступах, де грають роль принці, у всіх цих королівських махінаціях, ми не можемо і, головне, не повинні проходити інакше, як в ролі тіней. Де король Наварський втратить кусок пера, а герцог Далансон – полу плаща, там ми втратимо життя. У королеви з'явився каприз до тебе, а в тебе фантазія до неї. То чудово. Витрачай голову в любощах, любий мій, але не в політиці. Це була розумна порада. Ламуль вислухав її засмученим виглядом людини, яка почуває, що вона, стоячи між добрим розумом і безумством, піде шляхом безумства. «Я не фантазую до королеви, Анібал. Я кохаю її. І на нещастя чи на щастя кохаю від усієї моєї душі. Це безумство, кажеш ти. Може й так. Я безумець. Але ти, кокона, людина розумна. Не повинен терпіти через мою дурість та безголов'я. Повертайся до нашого господаря і не компрометуй себе». Коконас хвилину поміркував, потім, похитавши головою, відповів. «Усе, що ти сказав, любий мій, цілком справедливо. Ти закоханий, той чини, як закоханий. Я чистолюбний і думаю, що життя варте більшого, ніж поцілунок жінки. Коли я ризикуватиму життям, я поставлю умови. Отже, й ти, бідолашний Медор, постарайся поставити умови». По цих словах Кокона подав Ламолю руку і пішов від нього, обмінявшись з ним на прощання поглядом і посмішкою. Минуло хвилин з 10, як Кокона покинув свій пост. Раптом двері прочинились, і Маргарита, обережно вийшовши з покоїв, взяла Ламолю за руку і, не кажучи ні слова, потягла з коридору в глибину свого покою. Сама замикаючи за собою двері із дбайливістю, яка свідчила, що має відбутися серйозна розмова. В кімнаті вона сіла на стілець чорного дерева і, поклавши в руки Ламоля обидві свої руки, притягла його до себе словами. «Тепер, коли ми залишились самі, давайте поговоримо серйозно, дорогий мій друже». «Серйозно, пані?» – сказав Ламоль. «Або по-любому. Це вам більше до вподоби? В любові, надто ж в любові королеви, можуть бути і речі серйозні». «Поговорімо про ці серйозні речі, але з умовою, що ваша величність не розгнівається на ті безумства, які я скажу вам». «Я розгніваюсь тільки на одне, Ламоль. Не те, коли ви будете називати мене пані та величність. Для вас, любий мій, я Маргарита». «Так, Маргарита, так, перлино моя», – сказав молодий чоловік, пожираючи очима королеву. «От так», – сказала Маргарита, – «отже ви ревнуєте, прекрасний мій дворянине». «О, до втрати розуму». «А ще? До божевілля, Маргарито?» «І до кого?» «До всіх». «А саме? До короля насамперед?» «Гадаю, що після того, що ви бачили і чули, ви могли б бути спокійні щодо нього». «І до цього Демої, якого я побачив сьогодні вранці вперше, якого ввечері зустрів в таких інтимних відносинах з вами». «До пана Демої?» «Так. Що ж викликало у вас підозру до Демої?» «Слухайте, я пізнав його з постаті, з кольору волосся, з інстинктивного почуття ненависті. Він був сьогодні вранці у герцога Далансона». «Ну і що ж? Яке відношення має це до мене?» «Герцог Далансон – ваш брат. Кажуть, що ви дуже його любите. Ви перекажете йому невиразні думки вашого серця, а він, як це заведено при дворі, сприятиме вашим бажанням, увівши вас до пана Демої. Тепер, як трапилося на моє щастя, що король опинився тут в той самий час, що й він, я не знаю. Але в кожному разі, пані, будьте зі мною правдиві. Коли немає іншого почуття, кохання, яке я до вас відчуваю, має право вимагати правдивості. Дивіться, я падаю до ваших ніг. Коли почуття, яке ви мали до мене, тільки хвилевий каприз, я вертаю вам ваше слово, вашу обіцянку, кохання ваше, вертаю герцогові Далансону всі його милості і ласки, і йду, щоб мене вбили при облозі Ларошелі, якщо кохання не вб'є мене перше, ніж я доїду туди». Маргарита, усміхаючись, слухала ці запальні слова. Потім, мрійливо схиливши прекрасну голову свою на руки, сказала: «Ви любите мене? О, пані, більше життя, більше спасіння, більше від усього на світі. Але ви не кохаєте мене». «Бідний безумець», – промовила вона. «О, так, пані», – скрикнула Моль, лишаючись у ногах її. «Я вже сказав, що я безумець. Перша справа в житті для вас – кохання», – любила Моль. «Одна, пані, і єдина». «Що ж, хай так. Зрештою, я зроблю лише додаток до кохання. Ви кохаєте мене, і ви бажаєте жити при мені? Моя єдина молитва до Бога, щоб він ніколи не розлучав мене з вами». «І ви не покинете мене? Ви потрібні мені, Ламоль». «Я потрібен вам? Сонцю потрібен світлячок?» «Якщо я скажу вам, що кохаю вас, чи будете ви цілком віддані мені?» «О, чи я й так не відданий вам уже, пані, всією душею моєю?» «Так, але ви ще маєте сумніви». «О, я винен, я невдячний. Або, як я вже сказав вам, я знову скажу, я безумець. Але чого, пан де мої, був у вас сьогодні ввечері? З якої причини я бачив його сьогодні вранці у герцога Д'Алансона? Для чого цей вишневий плащ, біле перо, спроби наслідувати мої манери? Ах, пані, я маю підозру не на вас, а на вашого брата». «Нещасний», – сказала Маргарита. «Він гадає, що герцог Франсуа доведе свою прислужливість до того, що заведе коханця для сестри. Безумець. Він говорить про свої ревнощі і не здогадується. Та знаєте ви, Ламоль, що герцог Д'Алансон завтра ж убив би вас власними руками, коли б дізнався, що ви були сьогодні ввечері тут, коло моїх ніг. І що я не відштовхую вас, а кажу, залишиться, Ламоль, бо я кохаю вас. Прекрасний мій дворянине, чуєте? Кохаю. Так, кажу вам ще раз, він убив би вас». «Боже правий!» – скрикнула Моль, відступаючи назад і з жахом дивлячись на Маргариту. «Чи може це бути?» «В наші часи і при нашому дворі все може бути, друже. Тепер ще кілька слів. Де мої не до мене приходив у Лувр, перебравшись у ваш плащ і закривши обличчя вашим капелюхом. Він приходив до герцога Д'Алансона, але я завела його сюди, думаючи, що то ви. В його руках наша таємниця, Ламоль, і треба його привернути до себе». «Я волію його вбити», – сказав Ламоль. «Це швидше і певніше». «А я, відважний мій дворянине», – сказала королева, – «волію, щоб він був живий. І щоб ви знали все. Життя його для нас не тільки корисне, але й потрібне. Вислухайте мене і обміркуйте добре мої слова, перш ніж відповісти мені. Чи досить кохаєте ви мене, Ламоль, щоб радіти, якщо я стану справді королевою, тобто володаркою справжнього королівства?» «Ах, пані, я кохаю вас так, що бажаю того, чого ви бажаєте, хоч би й бажання це стало нещастям всього мого життя. Чи згодні ви допомогти мені здійснити це бажання, щоб стати ще щасливішим?» «О, я втрачу вас, пані», – скрикнула Моль, закриваючи обличчя руками. «Ні, навпаки. Замість бути першим моїм слугою, ви станете першим між моїми піддами. Та й годі?» «О, не з інтересу, не з чистолюбства, пані. Не скверняйте мої почуття, які я маю до вас. Відданість, сама відданість». «Благородна душа», – сказала Маргарита. «Добре. Так, я приймаю твою відданість і зумію бути вдячна». І простягла йому обидві руки. Ламоль вкрив їх поцілунками. «Ну?» – сказала вона. «Ну так», – відповів Ламоль. «Так, Маргарито, я починаю розуміти той таємничий проект, про який ходили невиразні чутки між гугенотами напередодні святого Варфоломія, проєкт задля виконання якого послано було в Париж і мене, і стільки інших, значно достойніших від мене людей. Ви бажаєте справжнього Наварського королівства, яке мусить замінити собою королівство фіктивне. І король Генріх керує справою. Демуї в змові з ним, правда? Але що робить в цій справі герцог Д'Алансон? Де тут трон для нього? Я не бачу. Чи такий же друг вам герцог Д'Алансон, щоб допомагати вам і не вимагати собі нічого за небезпеку, на яку він наражається? Герцог, друже, влаштовує змову на власну користь. Хай дурить сам себе. Його життя відповідає за наше. Але я служу йому. Чи можу я йому зрадити? Зрадити? В чому? Що він довірив вам? Чи не він сам зрадив вас, давши Демуї ваш плащ і капелюх, як засіб пройти до нього? Ви на службі у нього, кажете ви. Чи не були ви моїм прихильником, перш ніж стали на службу? Чи дав він вам такий доказ своєї дружби, який дала я вам про моє кохання? Ламоль підвівся блідий і ніби вражений громом. О, промурмотів він, Кокона казав правду. Інтрига обвиває мене своїми кільцями. Вона задавить мене. Ну? Спитала Маргарита. Ну, сказав Ламоль, от моя відповідь. Кажуть, і я це чув на другому кінці Франції, куди дійшла до мене слава вашого імені та загальновідомої краси вашої. Дійшла і торкнулася мого серця, як невиразне переривання до майбутнього. Кажуть, що ви кохали кілька разів, і що кохання ваше завжди було фатальним для тих, кого кохали ви, що смерть з ревнощів майже завжди виривала у вас ваших коханців. Ламоль! Не зупиняйте мене, дорога Маргарито, бо додають ще, ніби ви переховуєте в золотих скриньках серця цих вірних друзів, і що часом ви приділяєте цим сумним останкам меланхолічний спогад, побожний погляд. Ви зітхаєте, королева моя, ваші очі затуманюються. Отже, це правда. Ну що ж, зробіть мене найкоханішим і найщасливішим з улюбленців ваших. Іншим ви протинали серця, і тепер серця ті ховаєте. За мною ви робите більше. Під небезпеку ви підставляєте мою голову. Ну, Маргарита, заприсягніться ж мені перед образом Бога, що врятував мені життя. Заприсягніться, що коли я помру за вас, як це віщує мені сумне передчуття, заприсягніться, що ви сховаєте цю голову, яку кат відділить від мого тіла, і уста ваші торкатимуться часом до неї. Заприсягніться, Маргарито, і обіцянка такої нагороди від моєї королеви зробить мене німим, зрадником, негідником, якщо це буде вам потрібно, тобто цілком відданим, яким повинен бути ваш коханець і ваш спільник у змові. «О, яке страшне безумство, дорогий мій!» – сказала Маргарита. «Яка фатальна думка, коханий! Заприсягніться!» «Заприсягнутися?» «Так, на цьому срібному ковчежку, над яким зноситься хрест. Заприсягніться!» «Ну що ж», – сказала Маргарита, «якщо, не дай Боже, похмурі перечуття твої справдяться, прекрасний дворянине мій, присягаюся тобі на цьому хресті, ти будеш доти зі мною, живий чи мертвий, доки я сама буду жива. І якщо я не зможу врятувати тебе від загибелі, на яку ти йдеш для мене однієї, я це знаю, я дам принаймні бідній душі твоїй втіху, якої ти просиш і якої ти заслуговуєш». «Ще слово, Маргарита. Тепер я можу вмерти. Ти заспокоїла мене щодо моєї смерті. Але так само я можу лишитися живим. Ми можемо мати успіх. Король Наварський може стати королем. Ви можете стати королевою. І тоді король візьме вас із собою. Обітниця не жити подружнім життям, яку ви склали між собою, відпаде. І тоді вам доведеться розійтися. Отже, Маргарита, дорога Маргарита, кохана, одним словом ви заспокоїли мене щодо моєї смерті. Другим, заспокойте тепер щодо вашого життя. О, не бійтеся нічого. Я твоя душею і тілом, сказала Маргарита, кладучи знову руку на хрест, на ковчежку. Якщо я поїду, ти поїдеш зі мною. Якщо король не згодиться взяти тебе, я теж не поїду. Але ви не насмілитесь противитись? Любий Гіацинте мій, сказала Маргарита, ти не знаєш Генріха. В цей час Генріх думає тільки про одне, щоб стати королем. І цьому бажанню він принесе в жертву все, що має, а тим більше, чого не має. До побачення. Пані, сміхаючись, сказав Ламоль, ви відсилаєте мене? Пізно, сказала Маргарита. Безперечно. Але куди ж я піду? В моїй кімнаті пан де Муї з герцогом Д'Алансоном. Так, ваша правда, сказала Маргарита з чарівною усмішкою. Та й взагалі, у мене багато чого є розказати вам про розмову. Цієї ночі Ламоль став незвичайним улюбленцем. Він міг високо підносити голову, якій, чи жива вона була, чи мертва, було забезпечено таке солодке майбутнє. Проте чоло його часом важко схилялося вниз. Щоки бліднули, похмурі міркування прорізували борозну між бровами у молодого чоловіка, колись такого радісного і тепер такого щасливого.